کانی لچاکی خود تلکار کانی ارمتی من دادی بلام کاری لخواندنت نکردو کتاب خانه که من داخل و اتان خوشی حلامت دروات اویل سرم پیویسه تنها پیداتونوی وانکانی پیشوا زور باشه بلام اگر واز هیناند لخواندن باوی هاتنت بید ولی ایما او من نیگران دکات دانی بابم داره خواندن بکل چی دوتیاران نه بلام من پیتوانی راکی او مو خواندنم خوش دوی هر تیم هم سرداره پیوی چی سردمی او میش چی گراوه یا بوی پیوی سر لسرت به هر جارک بد بخوینی تو زن کشت آب که دانی بلام اراز خود دزانی که دتوانی بخوینید بی اوی بچی تزن کو بقصه آسانه بلام خواندن و کار کردن لیک کرده زور کرسه من لکاتی دست بطالیم حس بخواندن دکم بلام لبر اوی زور مندوم خوازم لی نهینه من هیوادارم آرز لقتاب خانی آمده ای بخوند چون که وکو دزانی زور زیرکه دبینی دانی دکم تاکه کسی لیرانه که ریزی هستو سوزم دا گرید بخویندن دوال باکم دکم که قصه لگل مامم بکات تاری گد بداد بخویندن ها فرهاد گرایه وا بخیر بی تو ماما دانی ام نامید با هاتو لیلن ها ریخ تو ها با من؟ زور سپاس لآرامی هاوری موا جه بگره راست کل پیام و آرام سردن منده کن آسمان رونه پیده چید بیانی کشو هواکهی خوش بید. ده توانی جدید نی هاوره کانتو یاری که دن لگلیان خوشی وری بگرید. ارامو پیان بشمنده فردین. جا اه ده توانم با عربانه کبتن بو ازگه که؟ لیخورینی عربانه قرصه. بای خوم لگلد ده. ماما بیانیت کاری کد نیا؟ هیز نیا. کاری خوم رک دیه خم. سپاس ماما. استاش برو بخوا. بسر تاو شود شاد دهانی باش پیام دهی مکس ورا دهانی باش ماما ارم تو چونی باشم چیه سکه کجرگل خود دبایی بله نا توانی بی بایی با چی؟ چون که هنانی جاندار با ناوگشتیاران قدغه من دلنیم دانی دیوه مکز ببیند تکای رگم بده لگل خوامی ببم بله تکای باوکار رگم هم ده بابی بین بی با بلم لفرگونه که پشتوی دبنه سپاس کارو بری گرانات بورک خستین؟ با همه پیواندی دکم ببری کاری وزگا که تر خوان لگم سلام با دانی بگینن خواهدن لگم بسر چاو ها؟ اوه خویتی هی سلام دانی اوه گیشتی حسام بیام بخیر بین زورم بیرده کدین منی شروع هر دلی چند ساله اکتریان نبینی با چلکه که مامم زور گوره شانی هنگ کنم خانویا لخان وکی دو آواش دانی ویلا که تن جوریا تن زرد بیله چالگ ایما جورت ربید جمری تلاشی درگان سطو بیسا براز سطو بیس چل بله ماما فرهاد سی کوری هیا همویان لگل کاشمیر تاری بیانی هل دستن تا هر یکیان سی تل بدوشن بله تنها بستنی اما ماندون دکات مالی مامم همو روشک دو زرلانی بیانی دخون بگو من چون که کارکان قرصا قرص نی اگر لسری لی را بید اما بست اوه توش برداریان لگل دادکی بله بلام لبر اوی من تازه هاتو مت ایرا ریگه ندن لکاری چیتر زیادر بکم اوی دیکم کو کرنوی هلککان و خوراک دانه بکوت رکن دانی کواده تو اسلام زیادر کرده کهید بلام نتوانم لدوشینی تیلکان لتو ببموا ایلم کرا سیرا ارام دتوه ببینی که تون دیدوشم بله راست کن ورد روین پیتون بو هیچ ماوی کد نیشت و کامو رخ نیکر لیه بگرم احا بتاما احا اگر خود تیلکه بدوشی لات خوشتریش دبید بله راست اقصه تویا دانی هنده کتر شیرم با تیکا باشا چندی دتوی بیخوا بگرم سپاس ارام جان دنگو باسی شاروز که کمان تیا تندروسی خلق باشتر با وابر یاره قطب خانه کن شفته ده هاتو بکرینو حواله چی خوشا او که تا دتوانی بکاری تواوانیا من به هیوه گرانوام بلام نتوانم هیچ چک بلیم تا نامی باب من پینگاد تو قطبیه چی زیره چی دتوانی هرزو لوانه کانت بگیت هر وکو من اگر چی دروش لقتاب خانه دو اکوتم بلان توانیم قربوی همو وانکان بکموا هیوادارم هر جیز توشی امن بم دانی لبیرد نچه هاوری کانت بره بسوار بونی اسب اسب تان هیا؟ بگو من همانه زوریش جوانا ها؟ با چی پیت نوتین؟ لکویا لیره مزیکا به هر اسب چین بی بینین بله باب چین دی وره دی استر را تانتونه من دمه وزاری اسباس بیاکا ومتو بیچانه پیام، اما باشرانه هندراوا، بوی سواری اسپراشکه بباشترا بلام، اوی دتوانی اسواس بیکر را بهیند، اوی تنیا هر خومم نه آرام، لگل پیام سواری اسپراشکه ببا ام اسپا زور زور بهیزا منیش نمتوانی با آسانی ماملی لگل داب کم ما بست اوی رات هنوا، دی، کوات زیره چی خود نیشان بدا من ترسامم با تو من ایش دلیم خراب نی براستی زور من دوبم لراهنانی تابم شوی لیهات استاش دی سواری و اسپراشه ببین دی پیم راسکال توش لگلم نیت دی بابرون دی دیمن یکی زور جوانا دانی رگاکت بگور اگر نخو مال داره کده دی درایت کرده درخست نزیره چید چی تر نمه به سواری ببم به هر حال سواربونی ام اسبه هیت خوشیه چی نیا براستی ام رای تویا بله دانی تماشا راز کلب که راز کل راز کل توانی رای بهیند دیورین استکاتی خواردنی هنگوینه من زور حزم لهنجوینا تیگیشتم برسی تو توش ده تویت خواردن بخوید بیخو لیره بمینو استا سیر کن هنجوینه که چند زوره بله راسته دیان هزار هنگ لبختکانی گلو گلزار ده سوره نو تاشی لکهان کوب کنو پاشن بیگورن با هنگوین هنگ مندو ده بله درست کردنی امش دی پین خواست روش تیوا دروست کردو با خزمت کردنی ایمی مروف. جا لبر اوی بدر جای روشکانی سال لبیانی و تا ایواره کردکین ما فی خواه ما نخواردنی که به تامی و کوهنگوین بخوین. جاری راوستا. راست که الورا. هشتا نوری تو ناتوا. ناتوانی چاوری بکا. چون که هنگوین بلای همو مانو خوشه دی دانی ام کوپا بگرو بیداره بگره بسا لیره دانی شو نزیگ نبیوه دی من دالینا فرمون دانی وره بابی خواهی من برسیما زور باشا نان تان دوی؟ سپاس پوری جان سپاس راست کل چی دکی؟ دیوی هنجوینه که همو بخواد راسکال ای که گنداری که هارو هاجید آه زور سپاس ماموش نمیره. کتاب خانه کن بم نزیکانه دکرینه و دبی بو چی باو کتا استانه گرابیتا و تناند نامه یکیشی ننرد و ها دانی؟ هرجز نگران ما به ماموشن مادم هیچه واله چی نگو؟ دیاره زور سرقاله. جوم ندن چی اوتومبیلا ها؟ اما باک ما چی؟ باو کتات؟ بله، سیری اویب که ایلم روژه بارانوی که بار سردار تیداگر رای اولامن بابا جان، پیم بله، حالت چونه؟ باشم، سواز دبو خواه کراکت با ماوه چکم زودتون دو طول بوا هیچ سستت پی نکردوا؟ براستی نازانم چون سوازت بکم چون که ارککانی منت برابر با کراکم بجه گیان ببی اوی من مندوبم نا، هرجی سوازی ناوه، ایم براین لراستی دا هشتا کاری چی زورم هیا کواتلم کاتی استانه توانی لمالک خود مینی توا بله دبه بم نزیکانه بگرم و بوچه لگه کم بلام دوام لطره کچم کرد که بید بوشه روز که کم انو آگای لمالکه ما بید تا ماوی کارکم با دیارده کود بله امیر خان بلام خود دزانی حتن اطره بوشه روز که کم ان توشی مندوبونی دکد واب زنم پیویز نکد که او بید دتوانم داره لیره بمین ما ایل باری قطاب خانه کتی دکد اگر لبر قطابخانه نبوایه مانوی دانی لیره هیچ گرفته کی نبو پیت خوش بی پیت نخوش بی لیره دمینه تو همون روژه ساعت سواری بانش لخوت حل دستینم و فیری هموش تیکیش دکم لده هاتوش دا چلگیه چی تایبت بخوام دوید بیروکیه چی زوانه منیش وکو فرمان بر للایتو ککم اگر پارم نما براجن، فرهد، سواز دو ایو، براستی زورم من دو کردن سپاسی نای، خیر بیسن، ساو دانی، ام جارب و سردانی وره نک بو کار کردن سواز، خوات لگل دانی بهیوی سلامتی، خوات لگل دانی خواتان لگل، سواز کن دکن، خواتان لگل وانکت باش بخوین دانی خواد لگل دانی خواد لگل روز کم خواد لگل دانی خواد لگل بایه کم در لما دا فیر بوم که کار کردن چند جوانه بیزار ندوم اگر تی کار جمرتواری بیانی لخو بلدستم هر وکو مامو فرهد بیگوتم هستگی زو لخو بلسا یا با خود بخواه دانی دگره تو شاروز که که خوی و و دور و دریجی باسی او کارانه بو ما مستقی دکات که لمالی بامی اجامی داوی لم روژه دا کرکو تی ججنی لدائی بونی دوانز سالیه تی سراج دگات شاروز که که تاوکو آگای لدانی و مالی باوچی بید لو ماونا خوشی که باوچی پیدا تی پرده بید بلام چرا توشی چشه یک دبید برس سرداریش جشنی لدائی گونی کورکی لیاد دکار زاده به حلوستی دانی چی بید لالقی دا هاتو همانه دبینی